ذکر کو دین تر اخره پوری یو باب دی چاگی که بهر صورت په یو مقصد ذکر کوي یوازې په توحید یا یوازې په رسالت یا یوازې په قیامت دا اول پکې صورت اعلی دی نزول کې بدل تکویر نه دی او ذکر کوي سورۃ طارق پسې یو د دیو جن چې اخر کې تسلی وا چې مهل الکافرین مهلت ورکا رضی کی و توئی چ سبح اسم ربک الاعلی خپل دعوت چلوا ستاسو دنیا کې دغه کار دی چې ادفع بالتی هی احسن دغه دعوت چې مخ کې وی چې لما علی حافظ په سورته اعلی کې د حافظ صفات بیان کړو صفات د الوهیت یې ذکر کړو حضرت مداو چلتے دے انسان تخلیق ذکر کنا چمیم مخلق نزل توئی چی پیدا کڑے ام دے برابر کڑے ام دے عرصی و لکل خواد یواز پیدایش کنو سلورم داو چی دے قرآن تعریف یو کو انہو لقول فصل سورت اعلیٰ کی ترغیب ذکر کی چی سنقرئو کفلا تنسا پریدیمہ پنزم داو چی تبل السرائر قیامت حال بیان کر دیکھ بوی انہو یعلم الجہر وما یخبا چیز اللہ علم پارس باندے اخکاریو کب پٹی ال تکی ویلیو محلهم امحلهم محلت والاور کا او دلتوی چی ذکر عبرت و بیان والاور محلت دا مطلب نه چې پری ده نه پری ده ما بیان ورته کوا په قران سره ذکر ان نفعت الذکر پیدا ور کیو کنه سورت کې مسله توحید دا ډیر تفصیل سره او ترغیب د قران ته تزهید فی الدنیا چرستو ذکر کی بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاک اگنا نم درب قل چوچت دہرسنا دعیبننا دشریکاننا الَّذِي غَذَاتِ خَلَقَا چِ پیدائک مخلوقات بسوا نبرابر اکڑا پا قل و طولو صفتنا پا نخو نشانو والذي غزات قدر چې اندازه کړې دي هر یو شی په خپل علم کې دا رزق او دا عمر او دا په حدا به وتلار د نجات پولې دا هدایت ورته کړې ده په خلق پسې هدایت ته دویم نمبر والذي غزات اخرج المرعى چې استلی دي ور شوګانی فجعلوا غصا ان احوا بیاوگر زی دغی فصلونو لرا کچرا تک تورا تک تور بس خل پل شیو تدروه الریاح دغا دنیا حال فنا برازی سنقریو کا نیقنن منتاتا بیانو قرآن ولا تنسا نپریک دیمہ نسیان ماندل تکی ترک دے چه قرآن مپریدن دا یوازی پیغمبر تنوئی تا هر امتی توائی چه قرآن پرینه دی قرآن پرینه دی با الا ما شاء اللہ مگر اغا چه دا اللہ خوخی نغوستان ایر کی انہو یعلم الجہر وما یخبا بشک اللہ پوئی گی فخکار خبر باندیم او پا اغا چه پتی فضلونو کی فنی اسیرو کلیل یسران او مونږه آسانو تعالی را د پاره دا غزه چې غزه دا سانتیا دی چې جنت ته نو یې سروکا ان مطلب دا و چې هغه زه تا آسانو نو نسبت پیغمبر چې تا و تا آسانو دې ګډېره مبالغه ده کنه ها چې چستاله ودا سي توفيق درکو توفيق چې تب ادا غزيد لپاره آسان شي. چې څنګه حديث وي نبي عليه السلام او صحابه تاسو کو چې دا عمل کو کنه مدا مخکلي کله شوي ده کنه اوس نوې کار ده. نبی علیہ السلام دا خوارس لیکلی شوی دی بیا غیوی بیا عمل تساجد تی پاگی بانده بیا تماد کو کنا خوا. نبی علیہ السلام وی چه کل میسرون نا عمل تزکاجد تی چه کل تاسو عمل کوئے نو تاسو باو پی جن دیشے چه دا جنت یان دی ذګه د دې چې سکین د جنت لپاره قابل ګرځي لایق ګرځي میسر پسانه ولر شي کنه چې بګران لړ شي نو هغه د فخذا په عمل سره خاصه انتیار راځي کنه نو اسانو تعالی د لپاره د جنت توفیق تل درکو د عمل او د عبادت فذکر نو بیان کا په قران سره ان فات الذکر که فائدہ ور کیستا بیان او یا نو ور کی یو کول دا دی چې لم یې انفا ور سره دی که فائدہ ور کی ک نو ور کی هغه سره ستاسو کار نشته دی. اځه معنا دا چې وی شرط نو هغه چاته بیان کوي چې پویږي چې دې په عمل کوي دې قدر کوي دې احترام کوي هغه ته اجه څوک اهل نه نو هغه تمکوا ته تفسیر مظهری وی اذا ظن نفعه اذا ظن نفعه الا بوته ولذالک امر بالاعراض عمن تولى تکوی سوره نجم کی ویل شی چې فاعرض عمن تولى خو خیر دغه معنا صحیح نه و د اعراض ځان له معنا و تولی ځان له معنا و دغه به تر چې حضرت شیخ وی چې نفعت الذکر او لم ينفع که فائدہ کوي او کنه کوي سید ذکر من یخشا زردا چې عبرت به حاصل کیا څوک چې ریګی د الله نه و سجنبه الاشقى او ډېر تبشید قران نه بیر تبشید قران نه بدبخته الذي هوا يصل النار الكبرى چې داخليږي هغه لوی اور د جهنم ته ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا به نمري پاره کې نه به ژوندې مر خنشت نشتا اجوند داسې چې ژوند نه دي حيات قد افلح من تزكى یقیناً کامیاب شاو سوکو جزان پاک کو اتطهر من الشرک روح المانوی او بتذکره و اتعاذه بالذکر چه قرآن ازدکو عمل پیوکو نزان پاک کو دا شرک نا او یادکو نم در اخپل وَيَغْسْتَنُمْ دَرَبْقُ الْنُعِبَادَتِ وَكَوْمُنْزِ وَكَوْمْ قُلِ اول تکبیر دیکن اللہ اکبر نفس واللہ اشارہ کئی چوالا قدیس لادا اب یار پسید عامل بل توسرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو غرکل دے جند دنیا پا آخرت باندی والآخرت خیر و ابقا آخرت ډیر بهتر دی د دنیا نه په نعمتونو کې په سہولت کې په امن کې او همیشه دی فنا پر ناراضی ان ذا لفی الصحف الاولى بشکدا بیان فصحفولم بنو کېو چې د سورته اعلی کې کم ذکر شو صحف ابراهیم او موسی هغه صحیفه د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام سورته